запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Па памяці Павел лічыў добра, але ні прачытаць, ні тым больш напісаць лічбы не ўмеў. Таму незнаёмыя яму знакі ён прапусціў і, перагарнуўшы старонку, пачаў чытаць на наступнай каляндарнай весткі. З вялікай цяжкасцю, па цэлай хвіліне ўзіраючыся ў некаторыя літары і сціскаючы пад сталом рукі так, што ажно суставы пальцаў трашчалі, ён прачытаў: «Год мае 12 месяцаў, або 52 тыдні». Павел даўно ведаў пра гэта, але тым не менш ён вельмі ўзрадаваўся, што прачытаў гэта ў кніжцы. Нарэшце Павел узняў ад кнігі галаву і адчуў, што яму вельмі горача, што ён стаміўся значна больш, чым тады, калі працаваў на замерзлай рацэ. У яго нават лоб спацеў. Павел скінуў кажух і пачуў, як спачатку ў хаце Кузлюку, а пасля ў іншых хатах заспявалі пеўню. Гэта значыць ужо недалёка поўнач. За ўвесь зімовы вечар ён адолеў прачытаць толькі загаловак кніжкі і за ўвагу, што год мае 12 месяцаў або 52 тыдні. Ён памятаў, што калі разгарнуў кніжку, на дварэ яшчэ было светла, але вось зусім не памятаў, як і калі запаліў лямпу. Відаць, зрабіў ён гэта машынальна, калі ўся яго ўвага была сканцэнтравана на нейкім вельмі цяжкім складзе. Хрыс... Уже пры святле лямпы ён цэлыя паўгадзіны біўся над злучэннем паасобных гукаў у склады і аж раптам падскочыў на лаве і на поўны голас усклікнуў: «Хрысціянства!» Ён так узрадаваўся, што на яго спацелым лбе разгладзіліся ўсе маршчыны, а вочы, што на хвіліну адарваліся ад кніжкі, зноў засвяціліся чыстым і ясным, як у дзіцяці, блакітам. І вось так ён і праводзіў пасля амаль усе зімовыя вечары. Ён прычытаў ужо і пра Піліпаўку, і пра Вялікі пост, і пра тое, што касцёл забараняе шлюб і вяселле, і пра абавязкі чалавека перад Богам, бліжнімі і самім сабой, і пачынаў ужо раздзел пра таінства прычасця, калі ў хату неяк аднаго вечара увайшла Аўдоцця. Было гэта ўжо ў канцы студзеня. Павел за гэтыя 6 тыдняў ўжо паспеў прачытаць па складах 8 старонак і чытаў ужо даволі бегла. Ён добра памятаў, як Франка, знудзіўшыся, злосна крычала над яго вухам: «Ну чытай жа, дурань! Адразу чытай, не па складах!» А калі ён ніякім чынам не мог выканаць яе загаду, Франка вырвала ў яго з рук кніжку і з вялікім пачуццём уласнай годнасці паказвала яму, як трэба чытаць. Цяпер жа ён сам спрабаваў чытаць бегла, і за гэтым нялёгкім заняткам застала яго Аўдоцця. Унукі ў яе хварэлі, двое паправіліся, а вось трэці памёр, і цяпер яна прыйшла адведаць кума. Павел пагутарыў з ёю пра памёршага ўнука і пра малодшага сына, якога толькі што ўзялі салдаты, пачаставаў Аўдоццю грушамі і зноў сеў за кніжку. Аўдоцця сядзела не распрануўшыся. З-пад вялікай хусткі, якой была абкручана яе галава, відаць быў толькі з яе задзёрты ўгару нос і бліскучыя вочкі. Павел чытаў у яе прысутнасці. Але Аўдоцця не толькі не пакрыўдзілася, што Павел чытае пры ёй, а слухала яго спачатку з вялікай цікавасцю, а пасля з такой напружанай увагай, з такім засяроджаннем, што, здавалася, уся ператварылася ў слых, скамянела, і агрызак грушы выпаў з яе рук. У доўгай світцы шэрай вялікай хустцы, якая тоўстымі складкамі акрывала яе галаву і амаль увесь твар, яна была падобна да зробленай з каменю фігуркі. Павел па складах, але калі трапляліся больш кароткія лёгкія словы, нават бегла чытаў, каб учынкі людзей маглі падабацца Богу. Яны павінны быць не толькі добрымі, але надчалавечымі. Гэта значыць паходзіць з надчалавечай ласкі Божай. Каменная фігурка Аўдоцці, што сядзела на табурэце, а нічога не разумела. Каб хто яе біў, каб хто яе забіваў, яна нават прыблізна не магла б вытлумачыць, што азначалі надчалавечыя ўчынкі людзей. Сэрцы яе, аднак, ужо агортвалі туга і скруха, зусім так, як у касцёле, калі ксёнд Замбона нешта казаў, а яна, ані не разумеючы яго, уздыхала і гатова была плакаць. Магчыма, словы, якіх яна ніколі не чула ў штодзённым жыцці, якія здаваліся ёй святымі, будзілі на дне яе душы новыя пачуцці, якіх яна дасюль не ведала, уплывалі на яе так, як на іншых людзей уплывае музыка. Калі Павел чытаў пасля аб дваякай ласцы Божай, самаахвярнай і пераходнай, Аўдоцця голасна ўздыхала. Уздыхала яна за кожным разам усё больш часта і працягла, а калі Павел вельмі павольна прачытаў па складах звычайнай і найшчадрэйшай крыніцы ласкі Божай з'яўляюцца святыя дары, Аўдоцця заплакала ў голас. Сагнуўшыся ўдвая, закрыўшы крылом світкі твар, яна пачала галасіць. «Ой, узяў Гасподь ад мяне ў царства нябеснае майго чарвячка маленькага, та дэвушыка родненькага, памерла дзіцятка, якая кветка пад снегам, скацілася са свету, як тая ягадка. А тут людзі іх вядорку забралі, сыночка майго найменшага, хлапца майго наймілейшага. У салдаты яму ісці загадалі, цяжкае ружо насіць на плячах, ад хаты роднай далёка жыць». Аўдоцця галасіла, і Павел, загарнуўшы кніжку, ласкава і спакойна суцяшаў яе. Казаў, што на ўсё воля Бога, што чалавек і чарвяк – гэта адно і тое, бо чарвяка праглыне рыба, а чалавек і зямля, і што хведар праз 5 гадоў вернецца дадому, і што пасля смерці Тадэвуша у яе засталося яшчэ 2 унукі. Аўдоцця, слухаючы яго, паступова заціхала, і зноў рабілася падобнай да скамянелай фігуркі. Нарэшце, у апошні раз яна ўцерла крылом світкі нос, паглядзела на Павла і таямнічым шэптам запыталася: «Ну, а пра тую нічога не чуваць?» У вачах Аўдоці, яшчэ мокрых ад слёз, ужо свяцілася цікаўнасць. Яна некалькі тыдняў не бачыла Паўла і цяпер хацела даведацца, ці не адбылося чаго новага ў яго адносінах да Франкі. Павел даволі доўга маўчаў, а пасля павольна і спакойна адказаў: «Нічога я пра яе не чуў, нічога не ведаю. Адзін толькі Бог ведае, што з ёй і дзе яна». Хвіліну счакаўшы, Павел працягваў: «Вось бедная няшчасная. Зноў на валачашчае жыццё пайшла. Зноў на ўсялякую людскую сваю злосць пайшла. Згубіць яна душу сваё, прападзе проста ў пекла. А я думаў, што выратаў яе ад мукі на гэтым і ад вечнай пакуты на тым свеце. А яна вось не захацела, не вытрымала. Сапраўдная п'яніца, хоць і гарэлка не п'е. Бедная яна, бедная», — гэта казаў Павел. Ён махнуў рукой. Ён глядзеў не на Аўдоцію, з якой гутарыў, а некуды ў бок на сцяну. «Ніякай злосці, ніякай крыўды я на яе не маю. На сябе аднаго крыўдую. Відаць, інакш трэба было мне з ёю абыходзіцца». «А яно так?» – усклікнула Аўдоцця. «Інакш трэба было, зусім інакш!» Яна горача зашаптала. «Вялікую волю ты ёй даў, да працы не прымушаў. У пастелі, як тая свіння ў логаве качалася. Цукеркі во, як тая пані, толькі адно смактала ды чай піла». «Калі б яна вярнулася», – пасля доўгага маўчання прамовіл Павел. «Калі б яна толькі вярнулася, я ўжо з ёю цяпер інакш бы». «Ой, чаго ёй вяртацца? Не вернецца яна. Марцеля прыйшла вось з горада і казала, што яе ўжо там няма. Мусіць, пацягнулася са сваім лёкаем некуды далей». Вочы Павла бліснулі, але ён тут жа апусціў павекі, ўжо ні слова Аўдоцці не сказаў. Праз некаторы час Аўдоцця неўзабаве ўстала з лавы, кіўнула галавой і сказала спачатку: «Бывайце здаровы», а пасля «пахвалёны», і пайшла. Пасля хмарнага і ветранага дня надышла бурная ноч. Вакол хаты гойсаў, стагнаў і грымеў вецер. Павел пагасіў лямпу, і чорная цемра напоўніла хату. Даўней цемры і галасы ветру ніколі не перашкаджалі яму засынаць імгненна і моцна, а вось цяпер ён ніяк не мог заснуць. Доўга разам з тіхім шолахам і піскам мышэй, якія сваволілі сярод кашоў і мётлаў, чуваць было, як варочаўся і цяжка ўздыхаў на пасцелі Павел. А пасля ўздыхі гэтай заступіў гарачы умольны шэпт: «Божа, злітуйся над ёю грэшнай! Божа, злітуйся над ёю грэшнай!» — паўтараў Павел, удараючы кулаком у грудзі. Thank you. Час узнікнення Франкі мінула ўжо 3 зімы. І ўсе ў вёсцы былі ўпэўнены, што Павел даўно на яе забыўся. У апошні час ён нават павесялеў. Праўда, ён не хадзіў на гулянкі, не смяяўся на поўны голас, але людзей ўжо не ўнікаў, і з кожным, хто пачынаў з ім гаворку, размаўляў ахвотна і ветліва. У зімовыя вечары ён часам прыходзіў да казлюкоў, браў на калені дзяцей, цалаваў іх і ціха смяяўся з іх свавольстваў і балбатні. Павел вельмі пастарэў. Лысіна над ілбом павялічылася, валасы пабялелі, а плечы, якія даўней былі такія прамыя і дужыя, прыгнуліся, і асабліва гэта было відаць, калі ён ішоў павольна адрываючы ад зямлі ступні. Ды гэта нікога і не дзівіла. Гадоў яму прыбывала. Працаваў ён шмат, нават значна больш, чым перад жанідзьбай, і працаваў старанна, не шкадуючы сіл. У адзін з першых сакавіцкіх дзён Павел з раніцы да вечара парадкаваў свае рыбалоўныя прылады. У гэтым годзе рана прыйшоў крыгаход і растаў снег. Рака, шырока разліўшыся, падмывала карэнне соснаў на процілеглым беразе і высокімі шумнымі і пеністымі хвалямі білася аб высокі бераг, на якім стаяла вёска. Сярэдзіны ракі шэрыя хвалі імкніва неслі вялікія плямы белай пены, а дзе-нідзе і дробныя абломкі лёду, якія, калі выглядала сонца, пакрывалі раку крошкамі золата і вясёлкі. Калі-нікалі з узбярэжнай сцяны асыпаліся пясок і жвір, або з гары, падмыты вадой з вялікім грукатам і пляскам, падаў цяжкі камень. У паветры ўжо пахла адталай зямлёй. Абзываліся павесялелыя птушкі, але надвор'е было яшчэ шэрае, золкае і вільготнае. Парывістымі вятрамі і бурнымі разлівамі ракі прырода нібы змагалася з зімой, імкнучыся скінуць сябе яе кайданы. У хаце Павла ў куце стаялі жалезныя ламы, цяпер ужо надоўга непатрэбныя, а на сценах віселі напраўленыя сеці розных памераў. На стале і лаўках ляжалі нядаўна зітыя шнуры рознай таўшчыні і даўжыні, зробленыя з дроту кручкі і кручочкі. Данілка, цяпер ужо статны і прыгожы 18-гадовы хлапец, амаль увесь дзень дапамагаў Павлу круціць шнуры і рабіць кручочкі. І рабіў Данілка гэта з вялікай ахвотай, таму што, як і Павел, змалку горача палюбіў рыбалоўства. Аднойчы прыйшла да яго Ульяна са сваім малым дзіцём. Гэта было яе чацвёртае дзіця, хрэсьбіны якога адбыліся зімой. Павел таксама быў на тых хрэсьбінаў, ахвотна размаўляў з суседзямі, быў вельмі ветлівай сястрой. І вось на гэтых хрэсьбінах людзі канчаткова пераканаліся ў тым, што Павел на сваю нягодную жонку забыўся і зусім па ёй не сумуе. Наадварот, ён, мабыць, рады з таго, што яна пакінула яго, і што тое глупства, якое ён зрабіў, ажаніўшыся з ёю, не прывяло да яшчэ большага няшчасця. Падпіўшы на хрэсьбінах сына, Піліп нават весела пажартаваў з Паўла. «А што ж, вагер, як той казаў, баба з калёс?» «Калёсам лягчэй!» Укруціўшы дзіця ў цёплую хустку, Ульяна паклала яго на пасцелі брата, падпаліла ў печы і згатавала мужчынам страву. Стоячы перад агнём, гэта здаровая і прыгожая кабета ўвесь час гаварыла то аб новых дошках, якія патрэбны Піліпу для рамонту парома, то аб тым, што, мабыць, крыху збожжы не хопіць да новага, то аб тым, што яе старэйшы Сымонка на прамілы бог ботаў дамагаецца. Гаворычы аб усім гэтым, Ульяна кратком пазірала на брата, і яе блакітныя вочы пры гэтым сквапна пабліскавалі. Яна, відаць, спадзявалася і вельмі хацела, каб брат дапамог ёй ва ўсіх гэтых клопатах. Расказваючы аб малым Сымонку яго норавах, Ульяна весела смяялася, пабліскваючы белымі зубамі. Павел уважліва слухаў, сцвярджальна ківаў галавой, даючы гэтым зразумець, што клопаты сястры ён ведае і абавязкова дапаможа ёй. Ён накарміў бульбай курту, які аціраўся ля яго ног, а пасля ўзяў з пасцелі малога, пагушкаў на руках і пачаў забаўляць яго. З двара казлюкоў пачуўся голас Піліпа, які клікаў жонку. Ульяна ўзяла ў Паўла дзіця і выбегла з хаты, а неўзабаве на другім беразе Нёмана пачуўся працяглы вокліч: «Паром!» Данілка кінуў на палову скручаны шнур і пабег дапамагаць Піліпу. Перапраўляць шастамі паром па шырокай бурнай у гэтую пару рацэ было справай нялёгкай. «Хто ведае, ці здолеюць яны ўдвух», – падумаў Павел. І сапраўды неўзабаве пад акном пачуўся голас Піліпа: «Швагер, хадзіце, дапамажыце, калі ласка». «А трэці шост ёсць?» – запытаў Павел. «Ёсць, ёсць». Павел нацягнуў на галаву шапку і, як быў у кароткай світцы высокіх ботах, заспяшаўся на дапамогу Піліпу. Калі Павел вярнуўся, у хаце было ўжо цёмна. Ульяна паставіла гаршчок з вячэрай у печ, і агонь больш не асвятляў хаты, і толькі ў адным куце яе цьмяна пабліскаваў самавар, а ў другім куце чарнелі ламы, каромыслы, мётлы і кашы. Сеці, развешаныя на сценах, былі падобны да аблукаючых бясформенных ценяў, а за акно шумеў вецер і сыпаў часты сакавіцкі дождж, а ад Нёмана далятаў манатонны і глухі шум. Павел запаліў лямпу і, адсунуўшы ў бок кручкі і шнуры, разгарнуў малітоўнік. На протягу першай зимы Павел прочитал у сторонок 60. На протягу другой двоя больше. А вот за третью еще более. Однако всей книжки до конца еще не одолел. Молитвы, якія подобались ему наибольш, он закладывал святыми образками, яких было немало у молитовнику Франки. Сярод іх трапляліся і паштоўкі яе гарадскіх сяброў, знаёмых з віншаваннямі з нагоды Новага году або імянінаў. На картачках гэтых былі намаляваны вялікія ружы, гірлянды, букеты, чырвоныя сэрцы, прабітыя залатымі стрэламі і жоўтыя зіхатлімнымі крыламі купідоны. А ўнізе або збоку напісаны імёны і прозвішчы кавалераў, ад якіх яны былі прысланы, а таксама даты. Аднак Павел надпісаў прачытаць не мог, і паштоўкі гэтыя таксама прымаў за святыя абразкі, а купідонаў – за анёлаў. Вось і цяпер, разгарнуўшы малітоўнік, ён набожна паднёс да вуснаў паштоўку з чырвоным сэрцам, якое трымалі купідоны, пацалаваў асцярожна і далікатна паклаў яе на кніжку і пачаў паволі мармытаць: «Прыгатуй твой пышны храм у Сыёне». Павел замаўчаў і, утаропіўшыся вачыма ў кніжку, задумаўся. Ён думаў аб тым, а хто гэты Сыён? Мабыць, нейкі кароль? А можа, вельмі багаты пан, калі святая кніжка загадвае яму пышны храм прыгатаваць? І што азначае гэты пышны храм, ён разумеў. А волі вось словы гэтыя выклікалі ў яго ўяўленні вялікую пышна прыбраную залу, якую ён бачыў аднойчы ў панскім палацы праз адчыненыя дзверы. Аднак хто ж гэта Сыён? «І прымі караля Хрыста». Раптам каля брамы загрукаталі калёсы. Запрахаў на суседнім двары курта, зарыпелі вароты. Павел узняў галаву і прыслухаўся. Але ціха. Акно нібы хто чорным саванам завесіў, а вецер і дождж з кожнай хвілінай шумяць мацней. Павел зноў нахіліўся над кніжкай. «Полюбі Марыю». Павел хвіліну падумаў: «Ага, гэта таму Сыёну, каралю або багатаму пану, святая кніжка загадвае палюбіць Марыю». Ён чытаў далей: «Бо яна брама нябесная». Павел уздыхнуў: «О, каб пасля смерці увайсці у гэту браму нябесную». Тепен раптам ён выразна пачуў, што ў сенцах ад двара зарыпелі дзверы. «Напэўна, ў дочцы», — падумаў ён. У сенцах пачуліся крокі, але гэта была не ў дочцы. Тая ступала цяжка, моцна грукатала грубымі ботамі, а тут нехта ступаў паціху, не смела. Краўся, як мыш. Павел напружана слухаў, несвядома камечыў пальцамі жоўтую старонку кніжкі і не зводзіў вачэй з дзвярэй. Ціхія, нясмілыя крокі заціхлі, а дзверы не адчыніліся. Нешта за імі зноў зашамацела і сціхла. Паўлу здалося, што ён чуе нечае стрыманае, цяжкое дыханне. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.